Satelitarna lub rozmowy i SMS-y bez limitu przez całą umowę, nawet za złotówkę. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Szczegóły w regulaminach. Hej, myślałeś o wolnym dniu? Łostaw popracowanie i przyjedź do Termy Białka, kompleksu basenów termalnej, co by wymasować kozną część ciała. Bilety nawet do 50% taniej. Kupuj online na termabiałka.pl. Kredyt? Zapłacisz nam za to. Zapłacisz nam 0 złotych prowizji w szybkim kredycie firmowym. Myślisz, że ci się udało? Nic się nie udało. W Raiffeisen Polbank tak już jest. Wiesz, na czym stoisz. Podczas jednej wizyty, bez formalności. Prowizja 0 złotych i tyle. Weź szybki kredyt firmowy. Wejdź na raiffeisenpolbank.com. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cartwright. Witam Państwa. Środa, 28 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sejm znów zajmuje się ubojem rytualnym. Rolnicy chcą, żeby wrócił, bo daje im zysk. Z kolei obrońcy praw zwierząt mówią tak. Mówimy o tym, że jeżeli można zmniejszyć cierpienie zwierząt, to należy je zmniejszyć. Będzie wniosek o areszt dla mężczyzny, który na ulicy w Gdańsku brutalnie pobił 4 przypadkowo spotkane osoby. Jest to przestępstwo, za które może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 27-latek usłyszał dzisiaj zarzuty. Nie rozumie większość Polaków, nie rozumie nawet profesor Bralczyk. Przeżywam pewien rodzaj frustracji, bo to jestem językoznawcą i nie wiem, co do mnie mówią. Dlatego rząd postanowił zafundować szkolenia z języka urzędnikom. Posłowie w tej chwili zajmują się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którego celem jest ponowne zalegalizowanie w Polsce uboju rytualnego. Projekt obywatelski to dokument przygotowany przez rolników z Krajowej Rady Izb Rolniczych, pod którym zebrali 130 tysięcy podpisów. Argumentują, że zakaz to dla nich duże straty finansowe. Ale obrońców praw zwierząt taki finansowy argument nie przekonuje. Zwracają uwagę na aspekt moralny i humanitarny, na cierpienie zwierząt. Dzisiaj protestowali przed Sejmem. Dlaczego stop ubojowi rytualnemu? Kocham zwierzęta i no nie może być takie barbarzyństwo w XXI wieku. Ubój rytualny wygląda tak, że w pełni świadome zwierzę jest albo podwieszane do góry nogami, albo wprowadzane do klatki obrotowej, albo unieruchamiane i podrzyna mu się gardło. Śmierć następuje przez wykrwawienie. Polska mówi nie temu barbarzyństwu. Mamy takie koszulki specjalnie na tą okazję zrobione. Tu koleżanka ma czerwoną, ja mam białą. Jestem przeciw tym znęcaniom, nie tylko rytualnemu, ale w ogóle. Dlaczego ma być znów przywrócony ubój rytualny? Po to, żeby napędzić kasę w kieszenie kilku lobbystom mięsnym w Polsce. Producenci mięsa oraz dwa związki religijne, żydowski i muzułmański, poskarżyły się Komisji Europejskiej na zakaz uboju rytualnego. Jest także pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność ustawy o ochronie zwierząt z ustawą zasadniczą. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który jest podejrzany o brutalne pobicie 4 osób w Gdańsku. 27-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, został zatrzymany w sobotę, a dziś od rana był przesłuchiwany. Mężczyzna w piątek we Wrzeszczu atakował przypadkowe osoby, które spotkał na ulicy. Do tej pory policjanci ustalili, że pobite zostały 3 kobiety i mężczyzna. Brutalną napaść na jedną z kobiet zarejestrowały kamery monitoringu, mówi Aleksandra Siewert z gdańskiej policji. Jest to przestępstwo, za które może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Policja wnioskuje o zastosowanie wobec tego mężczyzny tymczasowego aresztowania. Mężczyzna spędzi noc w jednym z gdańskich szpitali pod obserwacją psychiatryczną. 27-latek był już wcześniej notowany za kradzieże i paserstwo. Pokoju nie produkuje się na skalę przemysłową. Jest on dziełem codziennej pracy rąk, mówi papież, podsumowując zakończoną w poniedziałek pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W ciągu 3 dni Franciszek odwiedził Jordanię, autonomię palestyńską i Izrael. Franciszek podkreślał, że pokój należy czynić z otwartym sercem, a słuchało go na audiencji generalnej w Watykanie ponad 35 tysięcy wiernych. Celem podróży, podkreślił papież, było uczczenie 50. rocznicy spotkania tam papieża Pawła VI i ówczesnego patriarchy Konstantynopola Atenagorasa, a także udzielenie poparcia wszystkim, którzy dążą do pokoju w tym regionie świata. Franciszek przypomniał, że zaprosił do Watykanu prezydentów Izraela, Izraela i autonomii palestyńskiej, by razem z nim modlili się o pokój, po czym dodał: a was proszę, byście nie pozostawiali nas samych. Módlcie się bardzo, ażeby Pan obdarzył nas pokojem w tej błogosławionej ziemi. Narody Bliskiego Wschodu oraz Izraela i Palestyny, dodał papież, mają prawo do zaznania wreszcie pokoju. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Rząd będzie szkolił urzędników z polskiego. Kancelaria premiera szuka już ekspertów, którzy przeprowadzą szkolenie dla kilkuset pracowników rządu i urzędów wojewódzkich. Łatwo nie będzie, bo dziś język urzędników jest często kompletnie niezrozumiały. Przykład podaje Agnieszka Drążkiewicz. Brak jest nieuzasadnionych jurydycznie i celowościowo względów przemawiających za ochroną informacji dotyczących wykonawcy o nienależytym wykonaniu zamówienia publicznego. To jeden z wielu przykładów języka urzędniczego. Sformułowań nie rozumie nawet słynny językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk. Przeżywam pewien rodzaj frustracji, bo to jestem językoznawcą i nie wiem, co do mnie mówią. Pomysł szkolenia urzędników profesor pochwala. Szkolenia mogą dotyczyć tego aspektu zrozumiałości. W efekty szkolenia nie wierzy natomiast filolog profesor Halina Zgółkowa. Dlatego, że mówienie poprawne wynosimy z domu, ze szkoły, ze studiów. Warsztaty językowe mają się odbyć w drugiej połowie roku. Urzędnicy będą się uczyć m.in. poprawności językowej, a także precyzyjności, zwięzłości, elastyczności i komunikatywności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kancelaria premiera zamierza wydać na szkolenia językowe ponad 100 tysięcy złotych. W Trójce skrót wiadomości o 16.30. Do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze deszcz, chwilami intensywny. Na południu także burze połączone z silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, ale bez burz. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu, do 9 w centrum i do 13 na Podkarpaciu. Jutro w miarę pogodnie na północy i na zachodzie, ale w centrum, na południu i na Podlasiu deszczowo. Burze jeszcze na południu, a temperatura jutro niezbyt wysoka, od 13-15 stopni na północy i na zachodzie, do 18 w Krakowie i do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Prawdziwe raty 0%. Na przykład konsola PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Watch Dogs oraz grą Trials Fusion dostępną od 27 maja za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Buenos dias, amigos. Teraz w Lidlu tydzień meksykański. Więc w poncho czy bez, to wiesz, że meksykańskie chipsy chcesz. Bo chipsy tortilla kosztują tylko 2,99 za 200 gramów. Gitarra gra, bo Lidl dipy pyszne też ma. Dipy w różnych smakach jedynie po 3,99 za 300 gramów. A także muchos innych produktos mexicanos w super cenach. A więc pamiętaj, amigo, że teraz w Lidlu chipsy tortilla po 2,99, a dipy 3,99. Lidl, mądry wybór. Ekscytujące podróże, radość z codziennej jazdy, bezkonkurencyjne osiągi i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Kto powiedział, że nie możesz mieć wszystkiego? Przyjdź do salonu Hondy i spełnij swoje marzenia. Teraz Honda Civic 5D z rocznika 2014 z rabatem 3000 zł, a Honda Civic Tourer 2014 z ogromną przestrzenią bagażową, tańsza o 2000 zł i z zestawem Family Pack gratis. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Specjalnie na Dzień Dziecka piłka nożna Adidas Starlancer. W promocyjnej cenie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Wszystkie modele Volvo z roku modelowego 2014 w promocji Volvo Last Minute. Do końca czerwca przyjdź do autoryzowanego salonu Volvo i przekonaj się, czy również ty możesz mieć Volvo tańsze nawet o wartość VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo i na stronie volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Polski ksiądz uprowadzony przez separatystów w Doniecku jest już wolny. Za chwilę połączymy się z naszym ukraińskim korespondentem. W Pulsie Trójki dziś o kontrowersjach wokół pogrzebu generała Jaruzelskiego. Gośćmi Damiana Kwiejka będą przedstawiciele PiS i SLD. Puls o 17.45. W pierwszej godzinie audycji opowiemy o wyzysku i próbach sprawiedliwej produkcji. I must say that this is the only industry. W przemyśle odzieżowym w Bangladeszu pracują głównie kobiety. Stanowią one 85% wszystkich zatrudnionych. Niestety muszę to powiedzieć, ale warunki ich zatrudnienia są, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. Miesięczna pensja dla początkujących wynosi około $68. Dla wykwalifikowanych około $100. To bardzo niewiele. Na skromne życie w Bangladeszu potrzeba co najmniej $300. At least $300 is a decent life. Więcej na ten temat za pół godziny. W popołudniowej audycji będziemy także dobierać okulary. Wybieranie okularów jednak jest czynnością intymną. Wiele ludzi uważa, że to im zasadniczo wpływa na zmianę wyglądu i to w dużej mierze jest prawda. To jest jak operacja plastyczna. Ze specjalistką spotkamy się za kwadrans. Tomek Gorazdowski jest w Boliwii. Jego relacja po 17. Salar de Uyuni. Największa na świecie solna pustynia położona w Boliwii na płaskowyżu Altiplano na wysokości 3653 metrów. Jak bardzo duża? Zajmuje powierzchnię 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jak bardzo płaska? Na dystansie 100 kilometrów różnica wzniesień wynosi 41 centymetrów. Jak bardzo pusta? Bardzo pusta. Radiowa widokówka z Boliwii za godzinę. W popołudniowej audycji zapytamy także, dlaczego w mieście jest cieplej i co z tego wynika. Wyższa temperatura w mieście powoduje to, że człowiek się nie wysypia, że jest duszno, że jak otworzy okno, to jest cały czas duży ruch i też nie da się zasnąć, a no jak się o to okno zamknie, to jest problem właśnie z wysoką temperaturą i z brakiem przewiewu. Więcej na ten temat w trzeciej godzinie audycji. Zwierzęta ludziom to tytuł dzisiejszego reportażu. Są dwie rzeczy, których pies się musi nauczyć. To jest posłuszeństwo i drugie to jest praca w każdych warunkach. Czyli niezależnie od tego, czy pada, czy nie pada, czy jest w szpitalu, w szkole, przedszkolu, w grupie seniorów, czy właśnie dzieci żłobkowych. Także należy się skupiać na przewodniku i z tym przewodnikiem pracować. Zwierzęta ludziom. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantarajt. 12 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek, mailem zdd@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A dziś mamy wyjątkowo dwie piosenki dnia. Oto pierwsza z nich. Yeah. Afghan Weeks. To była nasza pierwsza piosenka dnia. Druga czeka w kolejce. Teraz 14,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Polski ksiądz Paweł Witek, uprowadzony w Doniecku przez separatystów, jest już wolny. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest korespondent Polskiego Radia, Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Rozmawiałeś z księdzem Witkiem i wiesz, jak to wszystko wyglądało. Tak, rozmawiałem z księdzem Witkiem, no dosłownie przed chwilą skończyliśmy tę rozmowę, bo no wcześniej nie dało się po prostu do niego dodzwonić, dlatego że zapewne no, trwała sama procedura zwalniania, no i później też musiał trochę odetchnąć po tym, co się wydarzyło. Cała sytuacja rozpoczęła się właściwie wczoraj wieczorem przy barykadach przed administracją obwodową w Doniecku. Ona jest już zajęta od grubo ponad miesiąca przez separatystów. Ksiądz Witek chodził tam z różańcem i się modlił. I w tym momencie został zapytany, poproszony o dokumenty przez jednego z separatystów. Powiedział, że nie ma tych dokumentów. Wydaje mi się, że sam ten różaniec wywołał podejrzenia, dlatego że bardzo dużo ludzi, którzy byli tutaj w Kijowie na Majdanie, w tym tych z samoobrony Majdanu, właśnie miało takie małe, najprostsze różańce przy sobie. Być może to jakby z... Kijowie zbiera się na burzę i być może to jest przyczyną tych kłopotów. Czy mamy cały czas połączenie? W Kijowie jest Piotr Pogorzelski. Straciliśmy połączenie, połączymy się. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z Piotrem za chwilę. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach, oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Minut po 16 zawiódł jeden kabel, łączymy się drugim kablem. W Kijowie jest Piotr Pogorzelski. Skończyłeś na różańcu, który zauważyli u księdza Witka separatyści. Tak, więc taki różaniec mógł wzbudzić podejrzenie z tego względu, że tutaj ludzie na Majdanie w Kijowie nosili takie różańce, no właśnie, żeby pokazać swoją wiarę i miało to ich bronić przed atakiem ewentualnych tutaj sił prorządowych. W każdym razie ksiądz Witek nie miał ze sobą dokumentów, nie miał ze sobą paszportu, nie miał ze sobą dowodu osobistego. On został zatrzymany, początkowo nawet nie wierzono, że jest księdzem katolickim. Związano mu ręce i nogi i z tego, co zrozumiałem, wrzucono go do bagażnika samochodu. Kiedy go przywieziono do budynku Służby Bezpieczeństwa, a miał także zawiązane oczy, kiedy go przywieziono do budynku Służby Bezpieczeństwa, tam usłyszał, że może być z prawego sektora. I wtedy był naprawdę, wydaje się, przerażony, dlatego że wiadomo, jak ludzie na wschodzie traktują osoby, które nawet podejrzewają o to, że są z prawego sektora, ale mówi, że tutaj nadzieję dawała mu modlitwa. Został umieszczony w piwnicy, później rozwiązano mu ręce, gdy miano go nakarmić wieczorem. Słyszał z tych cel, które były obok, obok niej i krzyki innych osób, które tam się znajdują, i niewykluczone, że tam są także inspektorzy OBWE, którzy przepadli już 2 dni temu, zerwał się z nimi kontakt. Ale jest to informacja niepotwierdzona. Później ksiądz został zwolniony w wyniku rozmów, negocjacji prowadzonych przez polski konsulat, także przez duchownych, którzy tam przyjechali. No i później już został przewieziony do tego konsulatu polskiego w Doniecku. Teraz jest wolny, nie był torturowany, wbrew tym informacjom, które pojawiały się w polskich mediach, ale wiadomo, że jeżeli miał związane ręce, nogi taśmą klejącą, no to jakieś ślady pozostały. Ksiądz Paweł Witek jest już wolny i wciąż nie wiadomo, co dzieje się z wysłannikami OBWE, którzy zostali uprowadzeni. To, co powiedziałeś, być może jest nowy trop. To jest nowy trop, z tym, że na przykład ksiądz Witek też mówił, że kiedy wychodził z budynku Służby Bezpieczeństwa, znaczy kiedy był jeszcze w budynku, ale jakby już wolny poza tą piwnicą, słyszał nalot ukraińskich myśliwców. No takiego nalotu dzisiaj nie było, to po prostu były walki koło SBU, więc też nie wiadomo, na ile ta informacja, że w tym budynku SBU przebywali też inspektorowie OBWE, jest wiarygodna. Zresztą no, trzeba zrozumieć księdza Witka, no była to sytuacja wyjątkowo stresowa i właściwie, no, można powiedzieć, na granicy życia i śmierci. Dziękuję bardzo. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Dziękuję. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 16. Chcesz z wiatrem ciepłym opłynąć inny ląd. Byle daleko stąd. To Sara Brylewska. To 30 tysięcy podpisów zebrali rolnicy, którzy domagają się przywrócenia uboju rytualnego w Polsce. Sprawą zajmuje się Sejm. 130 tysięcy podpisów pod ustawą dotyczącą zwierząt Sejm proceduje. 2 miliony podpisów pod projektem obywatelskim wyrzuca do kosza dotyczących rent i emerytur, konkretnie przejścia na emeryturę. Ten Sejm, przepraszam, dla kogo jest? Dla ludzi czy dla zwierząt? No tak, przy okazji do kosza trafiła też sprawa 6-latków w szkołach. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Cantwright. Jak cię widzą, tak cię piszą, mówi stare przysłowie. Ubiór, akcesoria, czyli ogólny wizerunek osoby, wysyła do otoczenia pewien komunikat. O jak bardzo zmienia ten komunikat to, jak jesteśmy postrzegani. O tym właśnie chcemy porozmawiać na przykładzie pewnego elementu, jakim są okulary. O, te też dobre dla niej. Mhm. Młodzież sobie zerówki podobno kupuje. To pawka po prostu. Potrafi otworzyć oko, podkreślić, zastąpić makijaż. Właścicielka sklepu optycznego Dorota Żukowska-Świderska. Kolor jest na twarzy, podkreśla się oko, uwydatnia się brwi. Można ukryć zmęczenie. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy. Postanowiłam badać oprawki okularów, bo sama zmieniałam. Aneta Grobelna, autorka pracy magisterskiej o oprawkach okularów i ich wpływie na całościowy wizerunek człowieka. Uniwersytet Wrocławski. Spotkałam się z różnymi komentarzami po zmianie właśnie tych oprawek. Ten sam mężczyzna w różnych okularach okazuje się, że jest całkowicie inaczej odbierany przez otoczenie. Dokładnie. Mamy jednego mężczyznę. Jedyne, co zmienia, to okulary na swoim nosie i zostaje postrzegany jako cztery różne osoby, więc trzeba się zastanowić, kiedy wybieramy jakieś oprawki, bo one mają naprawdę duży wpływ na to, jak nas postrzegają ludzie pierwszy raz. Ja traktuję to jako biżuterię tak naprawdę. Dobrze dobrane okulary są teraz ozdobą. A jak pani dobiera? Wchodzi osoba. Czy zastanawia się pani nad jej charakterem, usposobieniem? Czy raczej myśli pani tak jak fryzjer? Jak wysokie czoło, to koniecznie grzywka. Czy pani ma taki swój system? Wydaje mi się, że fryzjer, który ma taki system, to nie jest dobrym fryzjerem. To jest indywidualna sprawa. Po pierwsze, wchodzi osoba i ona już wiadomo, że jest jakaś. Po latach doświadczenia zawodowego to się po prostu widzi. Okulary mogą być duże, nie mogą być za duże, ale żeby one nie były pierwszoplanowe. Że fajnie wyglądasz, nie wiem, co się w tobie zmieniło. Kolorowe, prostokątne oprawki, inteligentny mól książkowy. To była osoba, która bardzo dużo czyta, inteligentna. A jeżeli chodzi o srebrne? Ten sam mężczyzna wyszedł mi jako informatyk, tak zwany no life, czyli osoba, która cały czas gra w komputery, jest aspołeczna wręcz. Mało też lubiana, nie robi nic ciekawego swoim życiem, jedyne, co go interesuje, to komputery. Takim dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. Artyści w jakich chodzą? Muchy, czyli to były bardzo duże oprawki, takie po dziadku, duże okulary. Ankietowani wszyscy jakby uznali jednogłośnie, że takie okulary nosi artysta z duszą. Ktoś, kto nie podąża za modą, ma wielu przyjaciół, jest bardzo pozytywnie nastawiony do świata, a przy okazji wie, czego chce. Wybieranie okularów jednak jest czynnością intymną. Wiele ludzi uważa, że to im zasadniczo wpływa na zmianę wyglądu i to w dużej mierze jest prawda. To jest jak operacja plastyczna, bo on widzi siebie przez 2-3 lata cały czas w lustrze w tej samej oprawce, więc ja muszę mu pomóc przez to przebrnąć, żeby on się zaakceptował w nowym wizerunku. Takie podobne, bezpieczne okulary. Sięga po podobne. Tak, a mi zależy na tym, żeby on zrobił sobie inne, żeby podążał z modą i dobrze wygląda. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami. Ciekawe, czy przyjmie się u nas panująca obecnie na zachodzie moda na okrągłe okulary. Kształt ten, określany przez specjalistów jako zmiękczający twarz, kojarzy się podobno z opiekuńczością i dobrodusznością. A informacje zbierała Ewa Dudzińska. Uwaga, uwaga, premiera w audycji popołudniowej, bo w porannej premiera już była. Druga nasza piosenka dnia dzisiaj, to ta piosenka, to wydarzenie. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Marcel. Nieoficjalnie wiadomo, że nazywa się Marcin Łuka. Prowadzi poranną audycję Zapraszamy do Trójki. Słowa tej piosenki, którą za chwilę państwo usłyszą, napisał Filip Jaślar, a śpiewa Marcel. Po raz drugi na antenie Trójki rano premiera i teraz powtórka w audycji popołudniowej. Proszę zapiąć pasy. Czwarta 30, choć sen jeszcze pieści mą głowę. Wstaję i gnam, no bo mam obowiązki służbowe. Choć rodacy drzemią, choć jeszcze się lenią, maj już aktywny jest. I jak bies od rana, słońcem kraj Dilajla. A może tak przyroda daje nam znak, może nareszcie receptę na szczęście dał nam ten pan maj. Słuchaczu, tak jak maj Dilajla, baju, baj, Dilajlaj. Poczuj ten luz, Dilajlaj, kruzgus i zus. Maile, terminy, jak i nadgodziny, Dilajlaj, jak maj. Maile, terminy, Dilajlaj, tak jak maj. Marcel i Dilajla. Po raz drugi na antenie Trójki, myślę, że nie ostatni. Być może, nie będę wybiegał za daleko. W każdym razie Eurowizja 2015. Wiem, że poranna ekipa poszukuje tancerek, bo formują skład. Gdyby ktoś z Państwa był śpiewającą tancerką, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl albo SMS-em Dilajla, Dilajla, Dilajla. Minęła 16.30, jak Ci się podobało? Bardzo sympatyczne. Łapie, chwyta, prawda, ten utwór. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Stołeczna policja rozbiła jedną z najgroźniejszych i najbrutalniejszych grup przestępczych, gang Mokotowski. Antyterroryści zatrzymali dziś rano 15 osób, w tym 3 liderów grupy. Artur N., pseudonim Jogi, Sebastian L., pseudonim Lepa oraz Artur N., pseudonim Archi, podejrzewani są o kierowanie gangiem. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, które obejmują okres od 2011 roku do chwili obecnej, mówi Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu znacznymi ilościami środków odurzających, również napadu z użyciem broni palnej na zakład jubilerski, do którego doszło w sierpniu 2015 roku w Warszawie, a także spadu na dom w okolicach miejscowości Magnuszew koło Kozienic, do którego doszło także w 2011 roku. Jeszcze dzisiaj do sądu trafią wnioski o zastosowanie wobec zatrzymanych tymczasowego aresztu. Katowiccy radni zdecydowali, wielkoformatowe reklamy i banery znikną z modernistycznej części miasta. Reguluje to uchwalony właśnie plan zagospodarowania południowego Śródmieścia. Do najważniejszych zmian należy m.in. zakaz umieszczania reklam świetlnych, tłumaczy jeden z katowickich radnych Michał Jędrzejek. Nie chcielibyśmy przysłaniać głównie zabytków, czy to szlaku moderny, czy innych. Na pewno jest to krok w tą stronę, aby uregulować całe miasto. Chcemy tylko pokazać, że miasto Katowice, oprócz tego, że jest miejscem, gdzie jest dużo reklam, to ma także swoje atrakcje turystyczne, architektoniczne. Chcemy pokazać też samą tkankę miasta. Uchwała porządkująca Centrum Katowic została przyjęta większością głosów. Kanclerz Niemiec, najbardziej wpływową kobietą świata, według magazynu Forbes, Angela Merkel znalazła się na szczycie listy 100 przedstawicielek płci pięknej tuż przed Janet Yellen, szefową amerykańskiej rezerwy federalnej. Trzecie miejsce zajęła Melinda Gates, żona założyciela koncernu Microsoft. W czołowej dziesiątce znalazły się także amerykańska pierwsza dama Michelle Obama i Hillary Clinton, która ma szansę zastąpić Baracka Obamę w fotelu amerykańskiego prezydenta. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Do końca dnia na Pomorzu wietrznie, ale bez opadów, a na pozostałym obszarze deszcz, chwilami intensywny. Na południu także burze połączone z silnym wiatrem. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, ale już raczej bez burz. Temperatura od 6 stopni na Podlasiu, do 9 w centrum i do 13 na Podkarpaciu. Jutro w miarę pogodnie na północy i na zachodzie, a za to w centrum i na południu i na Podlasiu deszczowo, burze jeszcze na południu. Temperatura od 13-15 stopni na północy i na zachodzie, do 18 w Krakowie i do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami ostatnia część podróży. Z Trójką przez trzy Ameryki. Powiedzieć, że kontynenty amerykańskie są fascynujące, to za mało. Cuenca, Lima, Machu Picchu, Salar de Uyuni. Wyjątkowe miejsca i kultura. Do usłyszenia dziś po 17. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki i polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z nami prezent nie będzie spalony. Tylko w Decathlonie. Na Dzień Dziecka rękawice bramkarskie 29,99. Decathlon. Sport dla wszystkich, wszystko dla sportu. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy w serwisie, iż posłowie zajmują się obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którego celem jest ponowne zalegalizowanie uboju rytualnego. Projekt obywatelski to dokument przygotowany przez rolników, którzy zebrali 130 tysięcy podpisów. No i zadzwonił słuchacz, który pytał, jak to jest z tymi projektami obywatelskimi. Rolnicy zebrali 130 tysięcy podpisów i Sejm się sprawą zajmuje, a w innych przypadkach 1 000 000 podpisów czy 2 000 000 podpisów na Sejmie wrażenia nie robiło. W związku z przyjęciem lub odrzuceniem projektów obywatelskich słuchacz pytał, dla kogo jest Sejm, dla zwierząt czy dla ludzi? No cóż, pewnie trochę przejaskrawiam, ale Sejm jest dla kasy. W pierwszym przypadku, jeśli chodzi o ubój, zarabiają firmy prywatne. W drugim przypadku, jeśli chodzi o przedszkolaków, czyli sześciolatków, czy lasy państwowe, czy wiek emerytalny, zarabia państwo. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a już za chwilę o produkcji bez wyzysku. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Cause in a sky. Kiedy pan redaktor Canterite zapowiadał nową wersję Delilah, no tutaj taki lekki sarkazm w jego głosie usłyszałem, a myślę, że i popołudniowa audycja powinna mieć swoją reprezentację w tym konkursie do Eurowizji. I tutaj myślę, że pan redaktor Canterite z panem, panie redaktorze, powinni sobie taki duecik strzelić, no i konkurować z tą poranną audycją. No myślę, że tu jeszcze tutaj można by było dobrać kogoś do tego duetu, no ale tak czy inaczej, jakiś challenge przed panami jest. A już na pewno przed panem redaktorem Canterite. No i trafił pan w dziesiątkę, bo były już nawet takie próby, podjęliśmy rękawice, ale no, chcieliśmy nagrać i rzeczywiście wszystko było. Realizator dźwięku, który realizował to nagranie, nagle zaczął płakać, potem już nie można się było z nim dogadać. No a teraz nie możemy znaleźć studia, w którym można by to zarejestrować, bo mamy demo. Nie możemy znaleźć studia, bo mówią, że nie mają takiego sprzętu, żeby to wyprostować. 22 i 7 trójek. Śpiewającą tancerką nie jestem, ale jeżeli trzeba, zgłaszam się do zespołu. I zgłaszam także kandydaturę pana Marcela do listy przebojów trójki. Pierwsze miejsce bez poczekalni powinno być jak nic. No to wie pan, zaczynamy zbierać podpisy, bo kapituła listy przebojów w składzie Baron Niedźwiedź być może nie będzie chciała dopuścić tej piosenki pod głosowanie. W Sejmie 130 tysięcy podpisów rolników wystarczyło, z drugiej strony 2 miliony w innej sprawie nie wystarczyło. Zobaczymy, jak tutaj będzie w sprawie listy przebojów. Marcel na listę. To jest dzisiejsze hasło popołudniowe. Zbieramy podpisy 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Teraz temat bardzo poważny. Do tej pory tylko się o tym mówiło. Teraz jest więcej konkretnych danych. Fundacja Clean Clothes sprawdziła, w jakich warunkach w Bangladeszu szyte są ubrania. Także na zlecenie polskich firm LPP czy Monari przeprowadzono 100 wywiadów z pracownikami w 3 zakładach. Według autorów raportu we wszystkich łamane są prawa pracownicze. Tak mówi Rokija Rafik, działaczka walcząca o prawa kobiet w Bangladeszu. W przemyśle odzieżowym w Bangladeszu pracują głównie kobiety. Stanowią one 85% wszystkich zatrudnionych. Niestety muszę to powiedzieć, ale warunki ich zatrudnienia są, delikatnie mówiąc, bardzo trudne. Miesięczna pensja dla początkujących wynosi około $68. Dla wykwalifikowanych około $100. To bardzo niewiele. Na skromne życie w Bangladeszu potrzeba co najmniej $300. At least $300 is a decent life. W fabrykach tych 3, które zbadaliśmy. Joanna Szabuńko z Fundacji Clean Clothes Polska. Łamane są standardy prawa pracy. Pracownicy nie mają żadnych umów o pracę. Pracują w nadgodzinach. Nie ma w żadnej z badanych fabryk związków zawodowych czy innej formy reprezentacji pracowników. Są problemy z dostępem do dni wolnych. Jak państwa firma ustosunkowuje się do tego raportu? Jako jedyna polska firma. Magdalena Stefańska-Lotkowska z firmy LPP S.A. LPP przystąpiło do porozumienia na rzecz poprawy warunków pracy w Bangladeszu, to jest porozumienie Akord. I właśnie to porozumienie też jakby wymaga od nas zgłoszenia listy fabryk, w których prowadzimy produkcję. They have a long hour of... W fabrykach kobiety pracują wiele godzin. Codzienna zmiana może trwać od 8 do 21 w złych warunkach. Czasami wyrabiają też nadgodziny. Często pracujące są też soboty i niedziele. 80% dochodów z eksportu. Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad $20 miliardów w przypadku Bangladeszu. To jest właśnie sektor związany z tekstyliami, z przemysłem odzieżowym. 4 miliony osób jest zatrudnionych w tym sektorze w Bangladeszu. From my point of view, wszystko to, o czym pani opowiada, wygląda po prostu na niewolnictwo. It is an unfair business. To bardzo niesprawiedliwy biznes. Firmy zjadają całe ciastko robotnikom, zostawiając tylko okruchy. Przede wszystkim możemy wybierać produkty firm, które robią coś w kierunku przestrzegania praw pracowniczych. Możemy w sklepie pytać. To też nie jest tak, że ja mam tu jakąś taką prostą receptę. Idziemy do sklepu, idziemy do tej półki i tam wszystko jest w porządku, a na innej nie jest. Nie jest tak. Wszystkie firmy są zaangażowane w ten proces globalnej produkcji, więc to, co możemy zrobić, to wpływać na ich zachowanie. Możemy albo bez bezpośrednio pytać w sklepie, możemy brać udział w kampaniach, możemy ostatecznie też wybierać firmy alternatywnie produkujące, które przestrzegają praw. Jest pani teraz w Warszawie. Co myśli pani, patrząc na sklepy pełne ubrań? Bardzo możliwe, że część z nich była uszyta właśnie w Bangladeszu. Myśli pani o swoich rodakach? Your people who are living in Bangladesh and who are working in these factories? One thing I would like to say, this is, it's okay. To dobrze, że Bangladesz produkuje ubrania. Robimy je dla was, ale musicie za nie uczciwie płacić. Płaćcie uczciwie tak, żeby moi rodacy byli uśmiechnięci. My worker, my fellow friends, my people can smile. Rok temu w Bangladeszu doszło do zawalenia się fabryki Rana Plaza. W katastrofie zginęło ponad 1000 jej pracowników. Produkowano w niej odzież także dla polskiej firmy LPP. A o sprawiedliwy i niesprawiedliwy handel, o sprawiedliwą i niesprawiedliwą produkcję pytał Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa za 14,5 minuty 17. It's late in the evening. Lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, and to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time. Darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing, we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. Ja odnośnie tego nowego przeboju dzwonię. Do południa jak słuchałem, to mi wiertarka z ręki wypadła. Teraz jak słuchałem, to aż mi się wiertło na zębie zapiekło. Ale od razu mi się przypomniał też film Mamma Mia, gdzie występuje taki wspaniały aktor jak Pierce Brosnan. Pięknie fałszuje. No może następną rolą pana redaktora Łukaskiego będzie jakiś przebój kinowy. Z tym wiertłem na zębie to robi wrażenie. To teraz będziemy ostrzegać. Uwaga, Marcel, zawczasu, bo jeżeli państwo jakieś roboty będą wykonywać, to warto wiedzieć zawczasu. Mówiłem, że Marcel poszukuje tancerek, bo robi grupę, gdyby miała się... Poważne przedsięwzięcie się szykuje. No znaczy, jeżeli będzie Eurowizja 2015, to muszą być tancerki, prawda? Będzie Eurowizja 2015 jak nic. Pan Artur pyta, czy te tancerki miałyby czymś delajlać, czy tylko śpiewać? Zapewne zapiszą się do Księgi Rekordów Eurowizji z tym delajlaniem, jeżeli wydelajlają odpowiednią ilość delajli. A delajlać będzie teraz Ernest Zozuń. Cizi hero, cizi hero, cizi hero. Abdel Fattah es-Sisi to zdecydowany faworyt prezydenckich wyborów, jakie odbywają się w Egipcie. Wojskowy, minister obrony, w lipcu zeszłego roku przejął władzę po obaleniu Mohameda Mursiego, pierwszego demokratycznie wybranego egipskiego prezydenta. Czy tak kończy się egipska wiosna? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Mubarak musi odejść natychmiast, krzyczał w 2011 roku tłum na placu Tahrir. Wynocha, niech wynosi się rząd Mubaraka natychmiast, dziś, won! By niespełna półtora roku później na tym samym placu krzyczeć: Mursi, widzisz chyba, że kraj tonie. Przyjrzyj się nam i zrozum w końcu, że ludzie cię nie chcą. Nikt cię nie chce. Musisz odejść. Jesteś obłudnikiem. Odejdź, zanim nie zdepczemy cię naszymi butami. Odejdź, bo inaczej zrobimy z tobą to samo, co z Mubarakiem. Niezadowoleni z rządów wybranego przez siebie w pierwszych demokratycznych wyborach prezydenta, Egipcjanie wyszli, by go obalić, tak jak Mubaraka. W sukurs przyszła im armia z Abdel El Fattah al-Sisi. Armia nie może tolerować szkód, jakie są czynione krajowi. Jeśli nie dojdzie do politycznego porozumienia, jeśli politycy nie doprowadzą do porządku, to armia przejmie odpowiedzialność za kraj. Armia władzę przejęła, Mohamed Mursi został aresztowany, a z jego zwolennikami, którzy próbowali na ulicach bronić Mursiego, krwawo się rozprawiono. Oni mieli broń, mieli pistolety, strzelali do nas. Myśmy spokojnie siedzieli jak zwykle. Siedzieliśmy i się uśmiechaliśmy. Do tej pory nigdy nic nie robili i nagle dziś zaczęli strzelać. Dziś trzeci dodatkowy dzień wyborów prezydenckich, które mają ustanowić w Egipcie nowy i chyba stary porządek. Komisja Wyborcza podała, że powodem przedłużenia głosowania była niska frekwencja. W oświadczeniu przedstawiciele komisji napisali, że wiele osób nie mogło oddać głosu w zaplanowanym czasie. Wysokie temperatury miały spowodować, że wielu Egipcjan poszło do lokali późnym wieczorem, gdy te były już zamknięte. Bezpieczeństwa na ulicach egipskich miast pilnuje 250 tysięcy policjantów i żołnierzy. Istnieje bowiem obawa, że islamiści, którzy bojkotują głosowanie, będą chcieli zakłócić przebieg wyborów. Na razie jednak nie ma informacji o poważniejszych incydentach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Jan Natkański, były ambasador w Egipcie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niska frekwencja to dlatego, że wszyscy wiedzą po prostu, jaki będzie wynik? Nie wiem, co jest głównym powodem. Jednym jest na pewno wezwanie do bojkotu, ponieważ wybory rozpoczęły się dwoma apelami. Z jednej strony apelami mediów sprzyjających generałowi Sisiemu o maksymalny udział w wyborach. O to samo apelował pełniący obowiązki prezydenta, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Adli Mansur, a z drugiej strony apel o bojkot. I to ze strony Bractwa Muzułmańskiego, ale nie tylko. Na przykład z niektórych organizacji młodzieżowych, których przywódcy po demonstracjach siedzą w areszcie. Ale Abdel Fattah al-Sisi to jest człowiek, który ma poparcie w społeczeństwie. Ewidentnie ma poparcie. Jeśli się powiada, że Egipt będzie miał nowego faraona, to jest w tym sporo prawdy, ale trzeba dodać, bo Egipcjanie chcą faraona. Chcą kogoś, kto wreszcie po 3 latach demonstracji zaprowadzi porządek. Zaprowadzi porządek w sensie bezpieczeństwa i rozruszenia gospodarki. Bo to są dwa największe kamienie młyńskie, które ciągną w toń Egipt. Sisi daje sobie 2 lata na przywrócenie bezpieczeństwa wewnętrznego i na rozruszanie gospodarki. W moim przekonaniu, jeśli to mu się nie uda, to będziemy mieć 3 raz okrzyki odejdź, wynoś się, mamy cię dosyć. On wie o tym. Wie pan, jak to wygląda z naszego europejskiego punktu widzenia? Dyktator, autor zamachu stanu, krwawy generał wchodzi teraz na piedestał w Egipcie. W moim przekonaniu nie jest to krwawy dyktator. Obydwie siły, które się starły w lipcu ubiegłego roku, trochę nawzajem się spychały na niedobre dla Egiptu pozycje. Sisi spychał Bractwo Muzułmańskie, zwłaszcza jego ekstremalne ugrupowania, w terror, który w Egipcie istnieje, zwłaszcza na Synaju. Natomiast Bractwo Muzułmańskie swoimi nieustającymi demonstracjami spycha Sisiego w przemoc wobec tych demonstracji. Stąd mamy od czasu do czasu krwawe rozprawy. Na ulicach padają zabici. Jaka jest rola w tym Sisiego? A jaka jest rola w tym odbudowanego mubarakowskiego aparatu bezpieczeństwa i policji? To jest dodatkowy temat do dyskusji. Niczego dobrego z tego dla Egipcjan do tej pory nie wynika. Mimo takiej obecności policji w Kairze nie jest bezpiecznie, czego nigdy wcześniej nie było. I to jest marzenie przeciętnego Egipcjanina. Spokój i praca. I uważają, że Sisi jako człowiek armii, instytucji zorganizowanej, wprowadzi pewne rzeczy w sposób zorganizowany, bo tak zwane głębokie państwo to jest jeden jedna z negatywnych stron Egipcjan. 6-milionowa armia biurokratów. Ona również utopiła Mursiego. Mimo jego niezaradnych rządów, mimo jego, powiedzmy, chęci szybkiego opanowania wszystkiego przez braci muzułmańskich. Egipcjanie uważają, że tylko silny człowiek da sobie radę z tym głębokim państwem, bo administracja będzie musiała wykonywać jego polecenia. Mówi pan, daje sobie 2 lata. Jest w stanie dać radę w te 2 lata? Tu są wątpliwości, ponieważ... No bo potrzebne są pieniądze na przykład. Do tej pory nie ma klarownego programu ekonomicznego, tak, zarówno z jego strony, jak i ze strony jego dzisiejszego konkurenta w wyborach, który nie wygra, ale wnosi pewien interesujący element społeczny. To jest naserysta, były działacz związkowy, trzeci w wyborach poprzednich, tak, prezydenckich. Mursiemu jest potrzebne wszystko. Są potrzebni ludzie, którzy są. Jest spora grupa wykształconych Egipcjan. Jeszcze więcej jest ich za granicą, gdyby przywędrowali do pomocy. Tylko muszą ku temu być stworzone odpowiednie warunki. Jest kapitał egipski, który po rewolucji uciekł. To nie są oligarchowie na miarę znanych nam ze wschodniej Europy, ale to są bogaci ludzie, którzy mogą sporo zainwestować. Egipcjanie sami powiadają, gdybyśmy uruchomili kapitały własnego sektora prywatnego, to nadal będzie nam potrzebna pomoc z zewnątrz, ale nie w takim stopniu. I potrzebny jest czas i potrzebny jest spokój. W moim przekonaniu Bractwo Muzułmańskie tego spokoju mu nie da. I to jest też wielki problem i wielkie wyzwanie przed nowym prezydentem. To jak dać sobie radę z Bractwem Muzułmańskim, zepchnąć do struktur nielegalnych, tak jak to było za Mubaraka? To w tym kierunku idzie, to nie jest dobre rozwiązanie, tak, ale przez cały ubiegły rok Bractwo Muzułmańskie demonstrowało, ale nie wykazywało chęci do rozmowy. Teraz Sisi powiada, że nie ma miejsca dla bractwa w strukturach politycznych Egiptu. Nie wiem, czy to jest najrozsądniejsza podstawa. Bractwo Muzułmańskie popełniło mnóstwo błędów, ale w Bractwie Muzułmańskim jest trochę rozsądnych ludzi, a trochę ideologów, którzy by chcieli wprowadzić jedynie słuszny ustrój, nie mając programu. Nie mieli programu gospodarczego. Mówienie, że islam jest rozwiązaniem, jest pięknym zdaniem dla wierzących muzułmanów w płaszczyźnie moralnej, tylko że nie ekonomicznej, nie politycznej. Więc jest tyle znaków zapytania nad przyszłością przyszłego prezydenta, że... Wie pan co, jak słucham tak, gdy mówimy o tym, że ścierają się siły braci muzułmańskich i armii, to zastanawiam się, co się stało z tym pierwszym placem Tahrir. Przepadł? Pierwszy plac Tahrir w części siedzi w areszcie. Aha. Zwłaszcza przywódcy ruchów rewolucyjnych. Dziś jednym z problemów tych dziś kończących się przez trzeci dzień wyborów prezydenckich jest to, że nie ma w nich młodzieży, tak, wśród głosujących. To jest poważne ostrzeżenie dla Sisiego. Trzeba odbudować partie polityczne. To już się rozpoczyna, bo przed nami jest kolejny krok według ogłoszonej 3 lipca ubiegłego roku przez Sisiego mapy drogowej. Po prezydenckich wybory parlamentarne.